sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmezliğe. Anne sözü dinler gibi masum. Ağladım bu sabah. Günler dayanılmaz oldu. Senden uzak olunca martılar mahzun oldu. Onlar bile ağladılar. Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki. Seni bana getirmez ki. Sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmezliğe. Anne sözü dinler gibi masum. Ağladım bu sabah. Günler dayanılmaz oldu. Senden uzak olunca martılar mahzun oldu. Onlar bile ağladılar. Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki. Seni bana getirmez ki. Seni bana getirmez ki.